Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Avustralya'nın Melbourne şehrinden hitap ediyorum. Burada tabii sizden 9 saat ilerideyiz. Cuma namazını burada kıldık. Size Cuma'dan sonra ikindi vaktinde hitap ediyorum ama siz henüz daha Cuma'yı yapmadınız bile. Efendim, biliyorsunuz insanların vazifesi, yaratılmışların, kulların vazifesi alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine itaat etmektir. Kulun vazifesi yaradanına, Rabbına itaat etmesi, emrini dinlemesidir. İtaat etmeyen asi olur. Efendim, Allah'ın varlığını, birliğini tanımayan kafir olur. Efendim, buna kesin olarak karşı çıkanlar ebedi cehennemde kalacaklar. İtaat edeceğim deyip de Müslüman olup da Allah'ın varlığını, birliğini, efendim peygamberini, kitabını, indirdiği kitabı kabul edip de ondan sonra da nefsine uyup, şeytana uyup, dünyaya kapılıp çeşitli sebeplerden, kusurlardan dolayı efendim Rabbinin emirlerini tutmayanlar da asi mücrim kullar olur. Cezasını artık yaptığı suçun büyüklüğüne göre ahirette maruz kalır, cezasını çeker. Ama mümin bir kulun kainatın efendim mahiyetini, dünyanın, dünya hayatının mahiyetinin ne olduğunu anlamış, kendisinin faniliğini hissetmiş, kendisinin yaratıcısını, Rabbini anlamış, bulmuş, efendim şu kainata bu güzel, bedii, şahane, efendim sanatlı, mükemmel nizamı veren, efendim çiçekleri açtıran, yazı kışı, geceyi gündüzü peş peşe getiren, efendim kainatı yöneten, olanları olduran, ölenleri öldüren, her şeyi yapan Kadir-i Mutlak Rabbini tanımış olan insanlar tabii efendim Allahu Teala Hazretlerinin emrini tutmaya çalışacaklar. Bu nasıl anlaşılacak? Yani Allahu Teala Hazretlerine itaat nasıl olacak? Gayet basit. Allahu Teala Hazretleri Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından beri efendim Hazreti Adem, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ve efendim en son bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi, kendisinden sonra men la nebiye ba'de, başka bir peygamber gelmeyecek olan, hükmü kıyamete kadar devam edecek olan, evvelki peygamberlerin getirdiklerini efendim şeriatı neshetmiş olan, yani hükmünü artık kaldırmış, yeni kanun geldi. Allah'ın yeni kanunu İslam, Kur'an, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirleri, yasakları, İslam şeriatı, işte efendim onu tanıyan ve onlara itaat eden insanlar Allah kulluk vazifesini nasıl yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek yapacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatını nasıl geçirmiş, Kur'an ona nasıl inmiş, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlatmış, nasıl açıklamış, kendisi nasıl uygulamış, nasıl uygulanmasını buyurmuş. İnsanlar böyle yapacaklar. Allah'a kulluk etmenin efendim yolu, şekli Resulullah'a tabi olmaktır. Onun için çok haklı ve çok makul olarak, çok mantıklı olarak biz eşhedü en la ilahe illallah diyoruz arkasından ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, onun gönderdiği ahir zaman peygamberi, onun Kur'an'ını, emirlerini açıklayan elçisi, peygamberi, nebisi, habibi Muhammed-i Mustafa'sına efendim tabiiz diyoruz. Onu da şehadet kelimesinin içinde ismini zikrediyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yanlış anlaşılmasın diye bastıra bastıra söylüyoruz. Kuludur, abdıdır. Kuludur, abdühü ve resulühü ve elçisidir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri vahidü, ehadü, ferdü, samettir. Şerki, naziri yoktur. Allah inancında en mühim nokta budur. Allah'ın bir oluşu, yegane oluşu, eşsiz oluşu, şeriki, naziri, misli, misali, efendim, küfüvü, dengi, benzeri olmayışı meselesidir. İşte bunu ifade ediyoruz. Ona göre yaşayacağız. Gayet kolay. Allah'a güzel kulluk edip de hem dünyada hem ahirette saadete ermek isteyen, dünyada huzurlu, efendim, güzel bir ömür süren, Allah'ın Efendim, çünkü kainatı yaratan alemlerin Rabbi Allah, kainatta güzel yaşamanın reçetesini de göndermiştir insanlara. Yani bu dünyada mutlu olmanın reçetesi de İslam'dadır. Yani bir ilacı alıyorsunuz, bir evin içine güzel bir cihazı, pahalı bir, efendim, size rahatlık getirecek olan bir cihazı getiriyorsunuz. Onun bir kullanma talimnamesi var. Efendim, ona göre kullanıyorsunuz. Ben çok güzel bir çamaşır makinesi getirmiştim. Fişe taktım, çalıştırdım. Muazzam gürültüler, zangır zungur, efendim, sesler geldi. Makine hopladı, zıpladı. Tabii hemen kapattım. Eyvah dedim, bu makine bozuk mu, nedir? Hemen bir uzmanını çağırdım. Doğru okumamışız talimnamesini, Almanca olduğu için. Meğer onun içinde şöyle bir demir parça varmış. Paketlemek için, ambalaj için konulmuş bir parça. Onun çalışmadan önce mutlaka çıkartılması lazımmış, şöyle içinden uzun demir çubuk. O zaman çalışırmış. İşte kainatın nasıl, efendim, sahibi, halikı, bizim Rabbimiz, alemlerin Rabbi, efendim, arş-ı azimin sahibi, her gücün, kuvvetin sahibi Allah-u Teala Hazretleri, şu dünya hayatını imtihan olarak yaratan, insanları imtihan için bu aleme gönderen Allah-u Teala Hazretleri, bunun nasıl kullanılacağını, bu hayatın nasıl yaşanacağını da bize bildirmiş. Onun reçetesi İslam. Ona göre yaşayan bu dünyada da mutlu olur. İyi bir aile kurar, sıhhatli yaşar, huzurlu yaşar, uzun ömür sürer Allah'ın lütfuyla, izniyle. Efendim, bedenini yıpratmaz, ailesi mutlu olur, çocukları, çoluğu çocuğu hayırlı olur. Parmakla gösterilen, imrenilen, beğenilen bir yuva kurar. Efendim, temiz bir işi olur, huzurlu yaşar. Ak pak, efendim, bir pir-i fani oluncaya kadar, nurlu bir ihtiyar oluncaya kadar yaşar. Sonra huzur içinde Mevlasına kavuşur. Dünyada da mutlu olur. Ama asıl mühim olan dünya mutluluğu değil. Çünkü bazen insan dünyayı feda etmesi gerekiyor. Allah öyle istiyor. Şehit olmak gerekiyor. O esas değil. Dünya hayatı esas değil. Onu anlıyoruz buradan. Bazen insan burada her şeyi feda eder. Hayatını bile feda eder Allah rızası için. Canını bile feda eder, şehit olur, şehit olmaya gider, malını verir, canını verir. Asıl ebedi hayatın, ebedi saadeti de tabii İslam'da kazanılıyor. O halde hepimizin ne yapması lazım muhterem kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmemiz lazım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesini çok iyi öğrenmemiz lazım. Niçin? Kulluğu çok güzel yapmak için. Allah'a en güzel kulluk yapmak için, hem bu dünyada hem ahirette mutluluk olmak için, mutluluğa ermek için, dirliğimizin ve düzenliğimizin olması için, huzurumuzun, saadetimizin, efendim, refahımızın, ferahımızın, efendim, iflahımızın, efendim, salahımızın olması için bu lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayı olan mübarek Ramazan ayı geçti. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da kardeşlerimiz hepimiz okuduk. Hafız efendiler camide okudular. Ötekiler de Kur'an-ı Kerim'i açtılar karşıdan, dinlediler, bantları aldılar. Efendim, zaten güzel hafızların okudukları çok güzel okunmuş. Kur'an-ı Kerimler artık satılıyor. Herkesin evinde var, dinleyebiliyorlar. Doğru telaffuzu nasıldır, güzel okunuşu nasıldır, herkes aşağı yukarı biliyor. Kur'an-ı Kerim'i hatmettiler, sevindiler, sevap kazandılar, dualar ettiler hatimden sonra. Tabi inde külli hatmetin davetin müstecabetin buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani hatim indirir değil mi? Allah o zaman o hatim indiren kulunu sever ve yaptığı duaları kabul eder. Hatim indirildiği esnada yapılan dualar makbul ve müstecap olur diye müjde var. Onun için hatim duası yapıyoruz. Bitirdik mi? Açıyoruz elimizi, uzun boylu çağırıyoruz konu komşuyu. Hatim duası var. Efendim, veya bildiğimiz hoca efendiye diyoruz ki ben Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştim. Lütfen bunun şeyini yapar mısın? Efendim, duasını yapabilir misiniz camide? Ağzı dualı, ihtiyar, mübarek cemaat de efendim amin desin de benim duam daha iyi kabul olsun filan diye düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Tamam, okuduk, bitti. Ramazan gitti. Ramazan gideli efendim 9 gün oldu. Bir haftadan fazla zaman oldu. Efendim, şimdi ne olacak? Kur'an-ı Kerim hafızlardan dinlemek için güzel sesli hafızlar okusunlar da biz de tatlı tatlı dinleyelim, mest olalım, efendim, memnun olalım filan diye böyle bir sırf yani ses olayı olarak efendim inmedi ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indi. Böyle toptan okusun da sayfalar birden geçilsin, efendim 20 dakikada 25 dakikada bir cüz tamamlansın diye inmedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hazmedilsin, anlaşılsın, bilinsin, herkes Kur'an-ı Kerim'e uysun diye efendim Allahu Teala Hazretleri peygamber gönderdi. 23 yılda ona indirdi. Kadir gecesinde birden inmiş, 23 yılda tahsilen ayetler efendim yıldızlar gibi, yıldız kümeleri gibi efendim küme küme olaylar üzerine inmiş. Yani inzal ve tenzil efendim olaylı o şeklinde toptan semai dünyaya indirilme, ondan sonra da 23 yılda yavaş yavaş sindire sindire, öğrete öğrete, hazmettire ettire, efendim anlata anlata inmiş. O halde anlaşılması esastır. O halde onu anlatan insanlara ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi anlayan, kendi hayatında yaşayan, başkalarına hem söz olarak Kur'an-ı Kerim budur, böyledir ama siz de böyle yapın diye söyleyen, hem de yani sözden anlayamayan insanların uzaktan bakmasıyla da işte Kur'an-ı Kerim böyle yaşanır diye yaşantısıyla efendim örnek olan insanlara ihtiyaç vardır. İnsanlar unuttukça Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini insanlara, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatırlatacak ikazcılara, hatırlatıcılara ihtiyaç vardır. İnsanlar şaşırdıkça insanları doğru yola irşad edecek mürşidi kamillere ihtiyaç vardır. Efendim insanlar terbiyesini kaybettikçe, eğitimsiz kaldıkça insanları terbiye edecek Rabbani mürebbilere, efendim terbiyecilere ihtiyaç vardır. O halde efendim ne olması lazım? İnsanın öğrenebilirse kitapları açıp oradan okuması lazım ama Kur'an-ı Kerim'i ömrünü vererek öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i hazmetmiş, dinin inceliklerini anlamış, efendim teferruatına aşina olmuş, sınırlarını bilen, her hükmün nerede başlayıp nerede bittiğini bilen, efendim mürşid-i kamillere, büyük alimlere, ilmiyle amel eden, ilmini uygulayan samimi, efendim mübarek insanlara, gözü yaşlı alimlere efendim büyük ihtiyaç vardır. Ben rahmetli bizim tekkemizin yetiştirdiği büyük alimlerden ve efendim sonra Mısır'a gitmiş, orada da çok büyük nam ve şöhret kazanmış, çok sevilmiş, çok takdir görmüş. Hakkında da biz bir kitap yayınladık. Hatta hafta düzenledik. Düzce'de efendim konuşmalar, toplantılar yapıldı. Düzceliler tanısın diye. Muhammed Saidik Kevseri Hazretleri var ki bizim şeyimizden, yani bizim büyüklerimizden bir kimse. Yani onun yetiştirdiği bir Arap alim vardı. Allah rahmet eylesin. Ben kendisiyle de konuştum, tanıştım. Abdülfettah Ebu Budde. Alimlerle ilgili bir kitap yazmış. Baştan sona okudum. Okumuştum senelerce önce. Efendim gayet güzel dipnotlarla zenginleştirmiş bir eseri neşretmiş. Zevkle okudum ve hüngür hüngür ağladım. Yani çok samimi içten yazıldığı için dokunuyor, ağlıyor insan. Bir de bugünkü hutbede bizim Allah razı olsun Türkiye'den buraya gelmiş olan Zühtü Hoca kardeşimiz, yine alimlerle ilgili, alimlerin İslam tarihinde nasıl efendim yaşadıklarını, neler yaptıklarını anlatan çok güzel bir hutbe okudu. Oradan da çok duygulandım. Bir de bugün ağladım. Tabii böyle bunlar sevinç gözyaşı gibi bir şey oluyor yani. Tatlı ağlamalar oluyor. Allah başka türlü kötü olaylarla karşılaştırıp ağlatmasın ama böyle kalp inceliğinden veya söylenen sözlerin doğruluğundan, haklılığından dolayı insanın hassaslaşıp efendim duyguları coşarak efendim duygusallığından dolayı ağlaması güzel bir şeydir. Allah seviyor. Allah rızası için, Allah korkusu için, efendim havfullah, haşyetullah'tan veya aşkullah, muhabbetullah'tan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek diye efendim hadis-i şerifler var. Yani bu kitap da, bu hutbe de alimlerin metine idi. Efendim ben de düşündüm, şimdi Ramazan geldi geçti. Kendimize bakıyorum, çevreme bakıyorum. Ramazan'daki halleri kaybetmemenin önemini düşünüyorum. Kaybederse yazık olur insanlar diye. İnsanların Ramazan'da kazandığı güzellikleri Ramazan'dan sonra devam ettirmesi lazım. Güzel huylu olduysa Ramazan'da, Ramazan'dan sonra niye kötü huylu olsun? Devam ettirmesi lazım. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okuyor idiyse, Ramazan'dan sonra da okuması lazım. Ramazan'dan sonra niye rafa kaldırsın, niye torbaya koysun, niye duvara açsın, niye yüzünü kapatsın? Efendim Ramazan'da camiye gidiyorsa Ramazan'dan sonra da gitmesi lazım. Ramazan'da oruç tutuyorsa Şevval ayında da bazı günler tutsun. 6 gün Şevval orucu var. Efendim her haftanın pazartesi, perşembe oruçlarında Efendimiz tavsiye etmiş, tutardı kendisi de. Efendim, demek haftada iki gün sünnet olan oruç var. Ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutulabilir. Ya da ayın ortasında mehtapların olduğu gecelerin gündüzlerinde, yani 12'si, 13'ü, 14'ü diye açıklama yapılmış. Veyahut 13'ü, 14'ü, 15'i diye. Yani 14 ortada olarak veya 14 sonuncu olarak iki şey var. Eyyamı biz şudur veya şudur diye. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri diyelim kısaca. Rabbimiz hangi yorumu kabul edersek, uygularsak ona göre ecrimizi versin. O mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak var. Efendim, böylece oruca devam edelim. Ramazan'da kazandığımız güzel şeylerden. Sadaka vermeye, hayır yapmaya, İslam'a faydalı işler yapmaya devam edelim. Yani Ramazan'da kazanılanları niçin kaybediyoruz? Dükkanda kazandıklarımızı niye cebimizden düşürüyoruz? Niye eve getiremeden efendim yolda hırsızlara çaldırıyoruz? Dinin, imanın da hırsızı şeytandır. İnsanoğlunun aç kurdu, koyunları parçalayan dağdaki o kurtlar gibi, insanoğlunun kurdu da şeytandır. O da onun etrafında dolanır, ulur, bağırır, çağırır, kandırır, vesvese yapar, vesvese verir, efendim yanlış şeyleri yap diye efendim aklına getirir, teşvik eder, tahrik eder efendim ve sonra günaha bulaştırınca geçer karşısına güler. Geçer karşısına güler şeytan. Niye şeytana efendim böyle gülünecek duruma düşsün Müslümanlar? Niye kazandıklarını ahirete götüremesin? Niye yarı yolda kaybetsin? Niye düşürsün? Niye tekrar zarara, ziyana uğrasın? Devam etmek lazım hayırlara. Güzel işlere devam etmek lazım. Ramazan'dan sonra Müslümanların düşüneceği en mühim şeylerden birisi efendim Ramazan'da kazandığı sevapları kaybetmemek, kazandığı güzel alışkanlıkları bırakmamaktır. Ramazan'dan sonraki ikinci efendim cumada bunu böyle önemli belirterek, peki nasıl olacak? Yani bir insanın böyle İslam'ı bırakmadan devam edebilmesi Ramazan'da el birliğiyle toplum olarak Ramazan'ı ihya ettiğimiz için kolay oluyordu. Herkes iftar yapıyordu, herkes teravihe gidiyordu. Beraberce kolay oluyordu. Evet, bu çok önemli, çok güzel. Bunu böyle düşünen kardeşlerimiz doğru düşünüyorlar. Evet, İslam'ı yaşamak için Müslümanların imrenilecek ortamlar meydana getirmesi lazım. Yani İslam'ı yaşamayan öteki insanların imreneceği, yanaşıp gelebileceği, geldiği zaman da memnun olacağı, efendim katıldığı zaman da bir daha ayrılamayacağı ortamlar oluşturmalı. Ben Danimarka'dayken Müslüman olmuş Danimarkalılarla konuştum. Dedim nasılsınız, nasıl Müslüman olduğunuzu anlattılar. Şimdi nasılsınız? Çünkü Hristiyan idiniz, İslam'ın hak din olduğunu anladınız, İslam'a girdiniz ama sonra hocam dediler, yani İslam'a girdik bir şey değil. İslam'a girecek çok insan var Avrupa'da. Çok insan var. İslam'ın gerçek olduğu kesin. İslam'ın hak din olduğunu anlayıp İslam'a girecek insan var. Fakat biz İslam'a girdikten sonra bizi eski toplumumuz dışladı. Siz Müslüman oldunuz, Hristiyanlığı bıraktınız diye sanki hainlik yapmışız gibi. Aslında hainlik yapmıyor. Çünkü Allah'a vefa göstermek vefanın en üstünüdür. Batıla vefa göstermek hüner değildir. Hüner değildir. Batıldan dönmek lazım. Şeytana bağlı kalmak hüner değildir. Yanlıştır tabii. Onların yaptıkları doğru ama geldi anlat. Şimdi bizi eski toplumumuz dışladı diyor. Yeni topluma da lisan uymadığı için bir de işte bunlar Müslüman olmuş diye bizim kardeşlerimiz yakın ilgi göstermesi lazım. Elinden tutması lazım. Onu göstermediği için adamcağız iki toplum arasında yapayalnız kalıyor. Yani Müslüman olunca çok büyük bir zorlukla. Çünkü insanoğlu toplumsal bir yaratıktır. Tek başına yaşamak herkesin harcı, kârı değildir. Kolay değildir. Zorluk çekiyor. Nasıl olması lazım? Kolayca içine girebileceği, ibadetleri kolayca yapabileceği, kendisini seven, kendisini sevdiği insanlardan kurulu efendim toplulukların içine girmesi lazım. O toplumdan bu topluma geçivermek lazım. Yani batmak üzere olan bir kayıktan, yara almış, batacak olan bir kayıktan sağlam bir gemiye binmek lazım. Efendim fırtınalarla boğuşan bir filikadan kurtarma gemisine çıkmak gibi bir şey. Efendim bunu sağlaması lazım Müslümanların. İşte bu yok. Yani Danimarka'da yok mesela. Var ama bizim orada kardeşlerimiz cami alın dedik. Henüz daha efendim böyle çalışma safhasında onu yapamamışlar. Daha başka çalışmalar yapması lazım. Türkiye'de de öyle. Yani insanların bir takım tatlı, sevimli devam edebilecekleri efendim topluluklar oluşturması lazım. Ben küçükken, ortaokuldayken, lisedeyken hatırlıyorum, babamın girdiği efendim dini grup ne kadar güzeldi. Her akşam babam efendim, Allah ömür versin, selamet versin, her akşam işten gelince, efendim gerek ticaret yaptığı zaman dükkandan gelince, gerek müftülükte çalıştığı zaman müftülükten gelince akşam yemeğini yerdik. Akşam yemeğinde mutlaka herkes evde bulunurdu, evin fertleri. Yatsı namazına babam mutlaka o camiye giderdi. Abdülaziz Hoca Efendi'nin olduğu bu Ramuzül Ehadis'in mealini Osman Bey'in ağzından yazdığı hocamızdan önceki Hoca Efendi Posniş'in, onun camine giderdi. Her akşam evinde salonunda sohbetler olurdu, çaylar içilirdi, ikramlar olurdu ama yani bir muhabbet ocağıydı. Nice güzel hayırlar oldu. Nice nice insanlar yetişti, geldi geçti. Eğitim gördüler. Faydalananlar faydalandılar. Böyle efendim samimi topluluklar oluşturmak gerekiyor. Bunu Avrupalılar, bakıyorum, bu Amerika'da efendim gördüm, Avrupa'da gördüm, Avustralya'da gördüm. Bunlar bu ihtiyacı gördükleri için toplumsal kuruluşlara, derneklere, efendim vakıflara çok önem veriyorlar. Her çeşit kuruluşa. Hatta bir insan işe gireceği zaman bu Avustralya'da efendim iş müracaat kağıdına bir de soru eklemişler. Hangi derneklere üyesiniz? Nerelere kayıtlısınız, ne gibi zevkleriniz var, neler yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bu çok önemli bir madde onlar için. Adam diyor ki mesela yüzme kulübüne üyeyim, efendim bilmem şu spor kulübüne, efendim derneğine kayıtlıyım, şu işi yapanlarla beraberim, bu işi yapanlarla, tamam. Bu toplumun içinde toplumsal çalışmalara katılan efendim uyumlu bir insan diyorlar. Yani topluluktaki öteki insanlarla uyumu olan, o zaman işe daha öncelikli alıyorlar. Ben hiçbir derneğe kayıtlı değilim, tek başıma yaşarım. Ha diyorlar, bu toplum kaçkını efendim almama sebebi olabiliyor buralarda ve bu dernekler çok güzel çalışıyor. Çok canlı çalışıyor. Her yerde bunun izlerini görüyoruz. Efendim bilmem hayır yapıyorlar. İşte filanca dernek köşedeki parkı yapmış, çocuk bahçesini yapmış. Efendim filanca dernek şurayı tanzim etmiş diye levha koyuyorlar. İşte bu anıtı filanca dikti diye imza atıyorlar. Filanca dernek yaptı diye. Yani yaptıkları eserleri efendim görüyoruz. İşte şeyin, Müslümanların da böyle topluluklar oluşturması lazım. Muhabbetli topluluklar. Birbirini seven, topluca çalışan, topluca güzel toplumsal amaçları sağlamak için çalışan efendim kümeler teşkil etmesi lazım. Tabii bu kümelerin çekirdeği, mihveri, direği, merkezi nedir? Bir efendim Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı, imanı, irfanı, ihlası, ihsanı, efendim ahlakı çok iyi bilen bir kimse. O öğretecek ötekilere. Biz bunu sağlamak için efendim ilk iş olarak ne yaptık? Bir hadis enstitüsü dedik. Hadise dayalı, Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir özel eğitim kuruluşu kurduk. Kardeşlerimize maaş verdik. Üniversiteden mezun olduktan sonra 6 sene besledik. Yani yetişsinler. Bu yetiştikten sonra Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifi öğrendikten sonra o şehre gitsinler, öbür tarafa gitsinler, nereye giderlerse gitsinler, orada insanlara İslam'ı öğretsinler dedik. Önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'in inmesi çok büyük bir olay, çok büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz'in gönderilmesi çok büyük bir nimet. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Efendim, Peygamber Efendimiz'den sonra ne olacak? Alimlerin etrafında toplanacak. Alim yetiştirmek efendim ve onların etrafında halkın toplanıp onların işaret ettiği şeylere efendim yönelmesi. Tabii alimin kişisel kendi maddi bedenine yönelilmiyor. İslam'ı bildiği için onun etrafında toplanıyor. İslam'ı uyguladığı için. Eğer öyle değilse o zaman alimin de kıymeti kalmıyor. Yani sırf bilmek önemli olmuyor. Bildiğini uygulamak ve Allah'ın sevdiği insan olmak önemli oluyor. İşte onun sağlanması, onun etrafında muhabbetli bir topluluk oluşması lazım. Burada elhamdülillah, yani burada derken şimdi konuştuğum yeri, Avustralya'yı kastediyorum. Melbourne, Sydney, Brisbane, efendim Wollongong, Mildura, çeşitli şehirler. Şimdi burada kardeşlerimizi yerleştiriyoruz, topluyoruz. Efendim bir vakıf, bir cemiyet efendim etrafında topluyoruz. Böyle bir muhabbetli küme oluşturmalarını her yerde sağlıyoruz. Elhamdülillah bugün dedim ki kendi kendime hutbeyi okurken ölsem gam yemem. Çok şükür. Çünkü işi anlamış ve insanları Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine çağırmanın çok önemli olduğunu kavramış öğrencilerimiz var. Onlar artık toplumun başında efendim halka hitap ediyorlar, cemaati irşad ediyorlar. Çok memnun oldum, mütmain oldum. Tabii yapılacak işler çok fazla ama fevkalade sevindim. Onun için bu münasebetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki bazı hadislerini söylemek istiyorum. Tabii bunun karşısında kimler çıkmış? Mesela laik düşünceli, dini kenara itmek isteyen, efendim aslında laik düşünce de dini kenara iten düşünce değildir. Her dini kuruluşa saygı gösteren efendim düşünce demektir ama Türkiye'deki uygulamadan kötü bir efendim nam kazanmış bu kelime. Efendim şimdi bazıları diyelim mesela dine karşı olanlar, din afyondur, din gereksizdir diyen komünist ülkeler, din ateist olanlar, Allah'ın varlığını, birliğini efendim inkar edenler. Onların bir kısmını da ben kısmen anlıyorum, mazur görüyorum. Çünkü toplumlarındaki dinler ve dindarlar İslam olmadığı için, bozuk dinler olduğu için adam tabii bunun doğru olmadığını görünce, okumuş adam efendim herhalde bunlar doğru değil sanıyor. İslam'ı incelememişse, tanımamışsa efendim karşı çıkıyor. Tamam. Şimdi bu karşı çıkanlar diyorlar ki biz dünyada yaşayacağız. Efendim yapacağımız işler var. Evet. İnsan dünyada yaşamak için de efendim başarı kazanmak için de ilme sarılmak zorunda. Müslüman İslam dini bunu böyle emrediyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bizim dünyadaki başarımız için de ilme sarılmamız lazım. Bakın ilme sarılsaydık Amerika'yı efendim Piri Reis'in haritasında işaretlemiş. Efendim Piri Reis kıyıları Kuzey Güney Amerika gayet güzel görülüyor. Amerika'yı keşfetmiş yani. Keşfedenlerden aldığı bilgilerden İslam coğrafyacılarının Kristof Kolomb'dan asırlarca önce gittiğini kitaplar yazıyor. Biliyoruz efendim. Piri Reis'in haritasında var. Niye oraya gidip mesela Avrupalıların yaptığı işi biz yapmamışız? Niye efendim daha sonraki devirlerde bu efendim dünyanın keşfedilmemiş öbür yerlerine gitmemişiz? Niye yarısını yeşil Afrika yaptığımız Müslüman Afrika'nın aşağısına inmemişiz? Neden efendim elimizdeki şeyleri koruyamamışız? Tabii bunlar hep ilimde geri kalmanın sebebi. Yani insan ilimde geri kaldığı zaman dünyası da gidiyor. İlimde geri kaldığı zaman ahiret de gidiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. Sohbetlerimiz hadis sohbeti gibi, daha ziyade ayette okuyoruz, hadisi okuyoruz. Ama işte bir hadis-i şerifin kendi Arapça metni de bulunsun, bereket yağsın diye, dinleyenin kulaklarına ve ortama ve zamana diye okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, eski ümmetlerin olaylarını anlatırdı Efendimiz bazen. Şu devirde şöyle olmuştu, filanca peygamber zamanında şu olmuştu diye. Hem Kur'an-ı Kerim'de var böyle bilgiler, hem de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, efendim Suyuti'nin El Camii Sagir'inde olan, Hüyre Süleyman beynel mali vel mülki vel ilm. Fahtarel ilm fe utiyel mülke vel male lihtiyarihil ilm. Bu hadis-i şerifin üzerinde biraz açıklama yapmak istiyorum. Süleyman aleyhisselam bizim ismini bildiğimiz, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen efendim sevdiğimiz peygamberlerden birisi ve çoluk çocuğumuza bu ismi koyarız, sevdiğimizin bir delili. Padişahlarımızın içinde Kanuni Süleyman var vesaire. Efendim Süleyman, kaç tane Süleyman var çevrenize bakarsanız karşılaşırsınız. Biz Süleyman aleyhisselamı severiz. Çünkü Allah'ın sevgili mübarek peygamberlerinden biri olarak tanıyoruz. Saygımız vardır aleyhissalatü vesselam. Süleyman aleyhisselam hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz, Hüyre Süleymanu beynel mali vel mülki vel ilm. Süleyman aleyhisselam peygamber efendim önüne üç ihtimal konuldu. Mal mı istersin? Saltanat, hükümranlık, hükümdarlık, devlet başkanlığı, yöneticilik mi istersin? İlim mi istersin? Mal işte çeşitli dünya efendim şeylerine sahip olmak. Eşya olsun, hayvan olsun, arazi olsun, bağ bahçe olsun, efendim hazine olsun, çeşitli şey, mal. Mal, mülk. Mülk de bizim Türkçedeki manasından farklı. Arapçadaki mülk demek, egemenlik demek, hüküm sürmek demek. Yani meliklik demek. Yani hükümdarlık demek. Yani hükümdarlık mı yapmak istersin? Mal sahibi mi olmak istersin? Yoksa ilim mi öğrenmek, ilim, irfan sahibi mi olmak istersin diye muhayyer bırakılmış. Yani seç seçtiğini, beğen beğendiğini denilmiş Süleyman Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Tabii ben burada şimdi seyahat halinde olduğum için bunu Türkiye'de olsaydı ansiklopedileri karıştırırdım. Eski kitapları, kütüphanemdeki derin başka efendim açıklama mahiyetinde olan kitapları karıştırırdım. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını okurdum. Hangi zamanda nasıl bir şekilde bu tercih yapma önüne getirildiğini onu da anlayıp size daha geniş bilgi vermeye çalışırdım ama şu anda bu kadar hadis-i şerifte gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Mal mı istersin ya Süleyman? Zengin mi olmak istersin? Efendim hükümdar mı olmak istersin? Bak devlet senin elinde olsun, padişah ol, sen hükmet. Bunu mu istersin? Yoksa ilim, irfan mı istersin? Efendim Allah'ın sevdiği şöyle ilmiyle amil, edepli, abid, zahid bir efendim ilim erbabı, mübarek alim mi olmak istersin diye bu üç şey önüne konuldu. Seç bakalım hangisini istersin diye muhayyer bırakıldı. Seçme hakkı Süleyman Aleyhisselam Hazretlerinin. Fahtarel ilim. Süleyman Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi ilim isterim. Ben ilim, irfan isterim. Hakkı bileyim, hayrı bileyim. Efendim senin rızan yollarını bileyim demiş demek ki. Yani ben bunu kendim açıklıyorum. Efendim Allah'ın sevdiği yolları bileyim de cahil olmayayım da, gafil olmayayım da, bilgili bir mümin olayım da, bilgili olarak yaşayayım, bilgimin icabını yapayım da senin sevdiğin, razı olduğun işleri yapıp rızanı kazanayım, imtihanı başarayım, huzuruna sevdiğin kul olarak geleyim. Bunu istiyorum ya Rabbi. Mülk istemem, yani egemenlik, hükümdarlık, meliklik, efendim devlet başkanlığı falan, böyle şey istemem. Mal da istemem, yani zenginlik de istemem. Onların peşinde değilim, ilim istiyorum demiş. Fahtarel ilim. İlmi tercih etti. Tabii çok güzel yapmış. Tabii biz peygamberlerin tercihlerinden ibret almak için şey yaparız. Yani demek ki bizim de öyle yapmamız lazım. Yani insan dünya parası kazanmak için, vurgun vurmak için, efendim servet kazanmak için bazen ömrünü ona harcıyor, ahiretini mahvediyor. Demek öyle yapmayacak. Bazısı efendim siyasette efendim bilmem yükseleyim diye, iktidar olayım da efendim Allah'ın emirleri isterse çiğnensin, isterse ahiretim mahvolsun, isterse lanete müstahak olayım, mühim değil. Hele bir başkan olayım, hele bir reis olayım, hele bir yönetici olayım, hele bir hakim-i mutlak olayım, hele bir efendim despot olayım, hele bir efendim diktatör olayım diye tarih boyunca böyle çalışanlar olmuş. Ordular çarpışmış. Efendim orası senin, burası benim filan diye efendim taht kavgası, kardeşler birbirlerini öldürmüşler. Efendim cinayetler işlenmiş. Bunlar ne için? Yani padişahlık, hükümranlık, de başkanlık benim olsun diye. Bu da yapılmış. Demek bu da olmayacak. Demek bunlar da yanlışmış. Neyi seçmek lazım insanın? İlmi, irfanı, hem maddi ilmi hem manevi ilmi, Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olacak bilgileri öğrenmesi lazım. Şimdi sonuç ne olmuş? Fe u'tiyel mülke vel male lihtiyarihil ilim. Allah onun ilmi seçmesinden onu sevdi, memnun oldu, isabetli bir seçiş yaptı diye. Ona hem ilim verdi, peygamber oldu, çok şeyleri bilirdi Süleyman Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim şahit. Efendim karıncaların konuşmalarını duyardı, anlardı, kuşların konuşmasını bilirdi. Efendim ullimna mantıkattay, efendim galet nemletim, efendim ordusu giderken bir karınca aman Süleyman'ın ordusu geliyor sizi ezmesin diye seslenince Süleyman güldü. Fedahika Süleyman onun konuşmasını aman ezilmeyin kenara kaçın diye şimdi şey yaptı güldü. Bak bunları bilmek, ondan sonra rüzgarlara şeylere efendim hakim idi. Efendim tasarrufatı vardı, yani hükmü geçiyordu. Nasıl bir bilgiyle bunu sağlıyorsa sağlıyordu. Kendisi değil, kendisinin veziri Belkıs isimli Yemenli Saba Melikesi'nin efendim tahtını uzun bir yolculukla Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Onun tahtını onun sarayından göz yumup açıncaya kadar alıp karşısına getirdiler, koydular. Işınlama yoluyla, efendim keramet yoluyla Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf yaptı bunu. Ondan sonra da Belkıs geldiği zaman aylarca süren yolculuktan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın yanına dediler ki bu senin tahtın bu mu? Şöyle baktı şaşırdı. Kâlet ki ennehu hu. Sanki ta kendisi o. Tabii ta kendisi o. Baktı ki tahtı getirilmiş. Tahtı ancak bir peygamberin yapacağı, bir evliyaullahın yapacağı şeyler bunlar, böyle hak yolda olanların yapacağı şey. Gelmiş görünce Müslüman oldu. Efendim o devirde peygamber Süleyman Aleyhisselam olduğundan Süleyman Aleyhisselam'a tabi oldu. Bak bir takım ilimleri biliyor. Efendim cinlere efendim hakim, cinlere başka insanların yapamadığı olağanüstü şeyler yaptırabiliyor. Onların başında insanlara, cinlere hakim, rüzgarlara hakim, efendim kuşların, karıncaların konuşmalarına hakim. Yani ne kadar geniş ilim verildiğini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz. İlmi seçmiş. Tabii o bunlar keyifli zevkli şeyler diye, bunlar kendisine verilsin diye istemedi ilmi. İfanı istedi. Allah'ın sevdiği kul olmanın yolunu öğrenmek istedi. Allah'ın sevgili kulu olunca da Allah ona bunları ihsan ediyor. Peygamberlere mucize, Evliyaullah'a da keramet olarak bunları ihsan ediyor. Evliyaullah da Peygamber Efendimiz'in zamanındaki ashabından da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz. Efendim daha sonraki çağlardaki ciddi kitaplarda yazılan biliyoruz. Bu devirde de tanıştığımız büyük evliyaullah, rahmetli hocalarımız, büyüklerimizin hayatlarında da gözlerimizle gördük. Onlara da efendim keramet olarak bu gibi şeyler öğretiliyor. Yani ahireti isteyince, Allah'ın rızasını isteyince, takva ehli olunca Allah onları öğretiyor. Allah cahili cahil bırakmıyor evliya olduğu zaman. Ümmi de olsa, oduncu da olsa arif yapıyor. Bir şeyler öğretiyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam fahtarel ilim, ilmi tercih etti. Fe utiye, bunun üzerine Allah tarafından kendisine el mülk, mülk de verildi. Hükümdar da oldu. Süleyman Aleyhisselam devlet başkanı da oldu. Hazineleri oldu. Devleti oldu. Ordusu oldu. Hakimiyeti oldu. Geniş bir devlet ta Yemen'e kadar yayılmış, geniş efendim Orta Doğu'da büyük bir devlet de oldu. Mülk, yani meliklik, egemenlik, hükümranlık, hükümdarlık da verildi. Vel mal, çok da mal sahibi oldu, çok para oldu. Tabi peygamberler efendim malları kendi şeyleri için ne yapacaklar? Allah yolunda kullanmışlardır. O devirdeki insanların efendim mutluluğu için, ferahı, refahı, rahatı, huzuru, efendim ızdıraplarının dindirilmesi için çalışmışlardır. Şimdi aziz ve sevgili kardeşlerim, ilmi seçince Allah ötekilerini de verdi. Bu bir kanun-u ilahidir. Allah'ın imtihanıdır diyelim. Ama bir de lütfudur. Allah insanları kendisinin karşısında imtihan eder. Önüne ihtimaller çıkartır. Bakalım dünyayı mı tercih edecek, ahireti mi tercih edecek? Hangisini seçecek? Bakalım gönlü kayacak mı? Bakalım imtihanı kazanacak mı, kaybedecek mi diye. Ahireti seçerse Allah ahireti seçtiği için sevap da verir ama dünyaları da verir. Dünyalıktan da mahrum bırakmaz. Hem dünyadan nasibini alır hem de sevabı kazanmış olur. Dünyayı tercih ederse efendim ahireti mahvolur. İmtihanı kaybetmiş olur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, aman, Ramazan'dan çıktık. Takvanın ne demek olduğunu az çok öğrendik. Efendim büyük büyük efendim kitaplarda efendim meşhur alimlerin efendim Ramazan'da güzel güzel konuşmalarını, vaazlarını, nasihatlerini dinledik. Aman yanlış tercih yapmayalım. Aman fani dünyayı tercih edip ahireti mahvetmeyelim. Aman günahı tercih edip şeytanı memnun edip Allah'ın gazabına uğrayacak duruma kimse düşmesin. Aman efendim cenneti bırakıp da cehenneme düşmesine sebep olacak yanlış işler kimse yapmasın. Kim Allah'ın rızasını düşünüyorsa Allah gene ona dünyadan nasibi neyse veriyor. Bak Süleyman Aleyhisselam peygamber olmuş. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Kureyşlilerin ne kadar zulmüne uğradıktan sonra ondan sonra bir koca İslam devletinin başkanı oldu. Ebu Bekir Sıddık'a devrettiği zaman yönetim, Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ettiği zaman Arabistan Yarımadası bütünleşmişti, şirk kalmamıştı ve fütuhat başlamıştı. Ömer zamanında radıyallahu anh ne kadar fütuhat ilerledi. Bizim bu Diyarbakır vesaire Doğu Anadolu tarafları hemen o zaman da fethedildi. Yani ben şimdi gülüyorum Doğu Anadolu'daki bu ırkçı efendim çatışmalara, düşüncelere, efendim maalesef asabiye, efendim kavmiye çalışmalarına acıyarak, gülerek bakıyorum. Yani acı bir tebessümle bakıyorum. Orada kendisini şu ırktan bu ırktan sanan insanların çoğu sahabe torunu, belki oralara gelen mücahitlerin torunları, İslam için çarpışmış insanlar. Silvan kasabamızda efendim ki eski adı Meyafarik'indi. Efendim orada Selahaddin Eyyubi gibi muazzam bir mücahidin camisi olunca ne kadar duygulanmıştım. Oralar ta ilk İslam fütuhatında fethedildi. Diyarbakır Kalesi'nde sahabe kabirleri var. Efendim bu barajların, bentlerin suları altında kalan arazilerde nice sahabe kabirleri var, ziyaret ediliyor. Ha, o zamanlarda oraları İslam beldesi oldu da şimdi İslam'dan başka duygular için çarpışmalar oluyor. İslam'ın kendisini koruyamaması, İslam Müslümanların sahip oldukları derecelerden aşağı düşmesi çok fena. Yani Ramazan'dan sonra insanların şaşırması gibi o güzel günlerden sonra kötü günler, o güzel duygulardan sonra kötü duygular, o cennete götürecek cihat çalışmalarından sonra cehenneme götürecek ayrılık çalışmaları. Yani bunların hepsi garip şeyler. Efendim kimisi Hazreti Ali Efendimiz'in yolundan gidiyorum diyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'e aykırı, Hazreti Ali Efendimiz'e aykırı işler yaparsa nasıl olur? Yani Allah-u Teala Hazretleri yanlış yapmaktan herkesi, hepimizi korusun. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Nereye sarılacağız? Nereye sarılacağız? Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Onları bilen alimlere sarılacağız. Sevimli toplumlar, gruplar, kümeler oluşturacağız. Herkes aman bizi de aranıza alın. Ne olur biz de gelelim diyecekler. Hanımlara hitap eden, beylere hitap eden, çocuklara hitap eden, gençlere hitap eden güzel çalışmalar yapacağız. Ahireti tercih ettik mi? İrfanı tercih ettik mi? Marifetullah'ı tercih ettik mi? Sevabı tercih ettik mi? Allah hem dünyasını hem ahiretini iyi yapıyor insan. İşte Osmanlıların ilk devrinde küçük bir uç beyi iken koca bir devleti Aliye-i Osmaniye oluşması gibi tarihte bir ibret bizim tarihimizde. Daha önce sahabe-i kiram zamanında başlamış mazlum ve mağdur, işkenceden şehit olan sahabelerden her birisi bir ilin valisi olan sahabelere zamanla işler dönüştü. Neden? Allah ilmi tercih edenlere hem mülk hem mal verir. Yani hem egemenlik, yönetim hakkı verir, onları destekler, hem de zenginlik verir. Ama onlar gene zenginliği kendi şahsi işleri için kullanmazlar. Hayra hasenata harcarlar. Son bir şeyle sözümü tamamlamak isterim. Buralarda gördüğüm bir şey var. Bunu yöneticilerime, efendim Türkiye'deki yöneticilere duyurmak için söylüyorum. Bir şey çok dikkatimi çekiyor. Yani Avustralya'ya geldiniz, gittiniz. Hocam, Avustralya'da en çok dikkatinizi ne çekti? Yani belediyecilere söylüyorum, milletvekili muhterem efendim kimselere söylüyorum, bakanlara. Tabii onlar duyarlar mı duymazlar mı bilmiyorum. Burada benim dikkatimi bir şey çekiyor. Avustralya'nın nüfusu bizim nüfusumuzun 1/3 kadar. Ama toprakları bizim topraklarımızın 10 misli fazla. O kadar güzel altyapı kurmuşlar ve o kadar güzel hizmetler götürmüşler. O kadar güzel halkın rahatı, mutluluğu için, huzuru için, efendim temizliği için, su bulması için, rahat yaşaması için, efendim yemesi içmesi için, aç açık kalmaması için o kadar güzel tedbirler almışlar ki herkes buraya gelmeye can atıyor. Bunlar da gelenleri süzmeye çık gayret ediyorlar. Yani herkesi almıyorlar, dur bakalım diyorlar. Uzun boylu inceliyorlar. Ne kadar güzel. Yani halka hizmet ne kadar güzel. Ben istiyorum ki bizim yönetici kardeşlerimiz gelsinler ama buralara gelip de hani böyle kalabalık bir şekilde gelmesinler. İbret gözüyle hani adeta padişahın tebdili kıyafet yaptığı gibi gelsinler. İbret gözüyle şöyle bir gelsinler kendileri. Biz buradan arkadaş buluruz kendilerine rehberlik edecek, mihmandarlık edecek. Şöyle ibretle baksınlar, bir belediye başkanı gelsin, burada belediyeler nasıl çalışıyor? Burada altyapı nasıl sağlanıyor? Efendim bir milletvekili kardeşimiz gelsin, burada meclis nasıl çalışıyor? Daha başka kimseler gelsin, böyle şeyin dışında, merasimin, resmiyetin, protokol diyorlardı ya, onun dışında gerçekleri görebileceği sakin bir kafayla adeta tebdili kıyafet gelsinler. Buradaki refahın, ileriliğin, mutlu yaşamın, güzelliğin, temizliğin sırrını çözsünler, götürsünler. Almanya'da da öyle. Almanya'da işlenmemiş bir karış toprak görmedim. Dağlardaki, efendim, orman arasındaki yollar bile asfaltlanmıştı. Bizim su ihtiyacımız halledilmemiştir, yol ihtiyacımız halledilmemiştir. Efendim, temel hak ve hürriyetler, efendim, tam sağlanmamıştır. Dini, efendim, müesseseler, efendim, eğitim müesseseleri, insanların sağlık işleri, çok şeyler var yani. Buralarda çok güzel hizmet yapılıyor. Halka hizmet etmek, o da Allah'ın sevdiği bir şey. Ama o da işte ilimle oluyor. Bunların hepsi de din ilmiyle oluyor. İnsafla, imanla, ihlasla oluyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim herkese bunları versin. Yani yöneticilere, sorumlulara, efendim Türkiye'yi efendim korumakla, kollamakla, yükseltmekle, ilerletmekle görevli herkese efendim bunları versin. Yani ilim versin, irfan versin. Onun arkasından tabii güzel şeyler de Allah veriyor. İmanlı olarak Allah'ın rızasını kazanmak için güzel şeyler yapmayı, hayır hasenat yapmayı nasip eylesin. Efendim, böyle insanların mutlu olduğunu göre göre, yaptığı çalışmaların fayda verdiğini göre göre, efendim, memnun olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Kazandığı güzel vasıfları kaybetmeyen, efendim, sevgili kullarından olmayı nasip eylesin. Evlatlarımızı da, torunlarımızı da, iki cihanda hepimizi sevdiklerimizle beraber bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akran dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.